Some Flickering Points to Nakayama Munetoshi z albumu Floating to Kill Time. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Po krótkiej wizycie w świecie dźwięków nieoczywistych, nieco trudniejszych niż zwykle w naszych spotkaniach, to w zeszłym tygodniu, dziś wracamy do muzyki tylko i wyłącznie przyjemnej i przystępnej. Posłuchamy dziś głównie muzyki ambient, tworzonej z wykorzystaniem instrumentów analogowych. Nakayama Munetoshi jest kolekcjonerem syntezatorów, magnetofonów i wszelkiego rodzaju instrumentów zbudowanych w czasach przed cyfryzacją. Często o muzyce ambient myślimy jako o muzyce tła. W tym przypadku to jak najbardziej muzyka towarzysząca. Nakayama Munetoshi jest przede wszystkim fryzjerem i w jego salonie można jednocześnie posłuchać muzyki, którą tworzy. Posłuchajmy zatem dźwięków towarzyszących, dźwięków tła, dźwięków tak przyjemnych, jak niejednokrotnie konieczna dla poprawy samopoczucia wizyta u fryzjera. Album Floating to Kill Me to Nakayama Munetoshi.

Glow Bounce to Nakayama Munetoshi z albumu Floating to Kill Time. Wcześniej słuchaliśmy utworu Stone z tej samej płyty. Nakayama Munetoshi jest nie tylko muzykiem, ale tak jak wspomniałem, przede wszystkim fryzjerem, ale jest też wydawcą i choć jedynym artystą, którego muzykę wydaje jest on sam, to jest to już dość poważna dyskografia. Już za chwilę utwór Silver Dot, ponownie z albumu Floating to Kill Time, następnie Enemy z albumu Echolocation, wydanego przez rosyjską wytwórnię Terminal Dream, którą już doskonale znamy, a z której katalogiem jeszcze spotkamy się niejednokrotnie w naszych spotkaniach w audycji After Party. To ponownie zakochany w dźwiękach ambient fryzjer z Japonii, Nakayama Munetoshi. Enemy i Nakayama Munetoshi z albumu Echo Location. A teraz przenosimy się z Japonii do Szwecji. Tajemniczy Kniftit i jego debiutancki materiał z roku 2017. Wytwórnia ACR z Londynu, z którą spotykamy się po raz pierwszy, ale z pewnością nie po raz ostatni. Mini-album zatytułowany po prostu Kniftit, w całości zarejestrowany w warunkach domowych, ale to, jak doskonale wiemy, w dzisiejszych czasach nie jest przeszkodą dla tworzenia muzyki brzmiącej absolutnie profesjonalnie. Zaczynamy od utworu Circles. Thank you. Inflammatoris, kto ponownie Kniftit, z jego debiutanckiego mini-albumu wydanego w 2017 roku przez wytwórnię ACR. A teraz wracamy do Japonii i ponownie słuchamy artysty, który pragnie pozostać anonimowym. Jobanshi, znany nam już z naszych spotkań w audycji After Party, tym razem album Neutral Landscapes, rok 2016. Jak twierdzi Jobanshi, muzyka, którą tworzy, idealnie nadaje się do słuchania podczas samotnych wieczorów, gdy chcemy głęboko zastanowić się nad naturą rzeczy, nad tym, co w naszym życiu ważne i nieważne, kiedy po prostu chcemy mieć chwilę dla siebie. Jobanshi w utworze Windbird.